σκοτεινά τα βήματα σου. Ήταν γραφτό να ακολουθήσω και να έρθω στη μαγεμένη αγκαλιά σου, στο μαγεμένο σου βυθό. Στα σκοτεινά τα μονοπάτια μ' είχε το σύννεφο τη λήξη να χαθώ. Δεν μπόρεσα στα δυο σου μάτια πότε μου να αντισταθώ. Αν ξαναρθείς θα έχω σβήστα όλα τα φώτα, τα παράθυρα κλειστά, κι από τη μνήμη μου για πάντα θα χαθείς. Μην ξαναρθείς, μην ξαναρθείς. Τα σκοτεινά τα βήματα σου το δρόμο δείχνουνε που φτάνει στον κρεμό. Το πόνο γνώρισα κοντά σου ή πια τον αναστέναγμό. Όταν σε βλέπω αρρωσταίνω, χάνω τον έλεγχο και πέφτω πιο βαθιά. Θα σου κρυφτώ, θα ξεμακραίνω, να μη σε δω ποτέ ξανά. Όλα τα φώτα, τα παράθυρα κλειστά, κι από τη μνήμη μου για πάντα θα χαθείς. Μην ξαναρθείς, μην ξαναρθείς. Αν ξαναρθείς θα έχω σβήστα όλα τα φώτα, τα παράθυρα κλειστά, κι από τη μνήμη μου για πάντα θα χαθείς. Μην ξαναρθείς, μην